Boa tarde a todas e todos. Pedimos desculpa pola pequena demora de hoxe, mas por veces a tecnoloxía pois sabe estas cousas, non? Hoxe temos un cerramento do ciclo de conferencias das xornadas de lingua, mas non un cerramento das xornadas propiamente ditas, que van continuar hoxe mesmo ás 9:30 con o concurso Planeta NH no local social de Esmorga, aquí pertiño, na Rúa Telleira número 9, e amañá, ás 10:30 da noite, teremos unha tozón, acho que de grande destaque, que é música capoeira como grande mestre Boca do Río, evidentemente do Brasil. Ambas estas dúas actividades son totalmente gratis, non hai problema niñón por o acceso, excepto a lotazón do propio vocal. Esperemos que nos dos casos se vexa completamente reventado polas costuras, non? Durante todos estes días, nestas xornadas, tivemos con contacto con falantes de variantes do portugués para tentarmos dar unha visión de utilidade do galego além da fronteira administrativa española. A brasileira Xane Pereira e Samuel Rego deron-nos a súa visión, contaron-nos algunhas das súas experiencias. Tivemos un lingüista español, Moreno Cabrera, que habitualmente pois chamaría a atención porque non acompaña todo aquilo que sistémicamente se nos conta. Tivemos un pesquisador académico, além de un grande amigo como é Ernesto Vázquez Sousa, un investigador do Grupo Galarra de Compostela, un grupo que abre relacionamentos con toda a área luso-afro-brasileira, e que, além disso, daqui a pouco vai dar moito de falar por novos proxectos mesmo empresariais, don Roberto San Martín. Tivemos ensinantes de linguas, alemán, italiano, inglés, mesmo portugués, Cristina, Rute, Salvador, a Teresa. Tivemos un criador artístico, Chico Paradelo, que nos mostrou a banda deseñada con toda a súa complexidade e con todas as súas carencias tamén actualmente na Galiza a respeito da promoción da lingua e da posibilidade de viver con esa lingua. Ontem tivemos un debate de grande altura con dous profesores universitarios que están na briga constante pola questão lingüística e máis, pola questão universitaria tamén, Elías Torres e Freixero Mato. E, evidentemente, despois de todo un elenco que parece que representa boa parte da sociedade, hoxe vamos ter un outro protagonista que representa un sector que até pode chamar a atención, porque non é frecuente, é bastante infrecuente na Galiza ver empresariado e lingua galega, galego portuguesa, unidos. E unidos para criar traballo e viver, além de fomentar e promover con dignidade toda a questão relativa a esta lingua. A pessoa que temos aquí é José Ramón Pichel Campos, está aquí a minha esquerda. É moito novo, ten 30 tal anos, máis novo do que eu, con o cual lle teño un bocadinho de inveja por iso. Naceu na cidade de Compostela e, conforme nos enviou na súa biografía, ao terceiro día exilouse na travesa de Vigo, en Vigo, evidentemente, unha cidade totalmente castellano parlante, prácticamente, o mesmo do que ele inicialmente, e desde menino gostou dos computadores e das linguas. Ele representa tamén un fenómeno tal vez crescente na incorporación de falantes ao galego, que é o fenómeno dos neofalantes, que se dizer persoas que, sendo falantes de lingua de instalación do castellano, decidiron a idade adulta pasarse xa ao galego con todas as súas consecuencias e as súas dificultades, nomeadamente neste caso con un rapaz que estaba en Vigo, que imagino que sería dificultoso, non? E chamar esa atención moito. Ele é enxeñeiro informático pola Universidade da Coruña, certo? Cofundador da plataforma Polo Galego na Informática no ano 94, e actualmente o seu traballo xira por volta do mundo da empresa, porque é director da área de enxeñaría lingüística da empresa Imaxin Software, da cual foi un dos seus fundadores no ano 1997. Con 20 e moi poucos anos, na vez de comprar un carro, ir de viaxe por aí e tal, decidiu investir as súas poupanzas ou pedir o seu empréstimo para criar unha empresa e non disso criála traballando na liña. Hoxe, imagín Solguar, unha das empresas ponteiras neste campo, non só na Galiza, mas eu me atrevería a dicir que quase na Europa, e ten e conta con máis de 20 traballadores cando comenzaron 3 persoas. Acho que é un bon sintoma de que con vontade se pode construir. É como ainda tan novo, e non sei onde vai chegar. Hoxe vai nos mostrar aquí un asunto moito dinámico, porque vai utilizar internet, a presentación PowerPoint, vai andar por aí, vai ser, por tanto, menos formal do que tivemos até agora, e até podedes interrompelo sin cualquier problema, porque así tamén van os seus empregados na empresa, que non me interrompen cando di que non pode ser iso que manda. Ferramentas para a lingua na rede con Xosé Ramón Pichetto. Vale. Bueno, antes de máis, isto como se encende? Isto, así. Antes de máis, moitas gracias por convidarme a estas jornadas, que foi pena que foran as 6:30, porque senón viría de Compostela. Se fora un poquinho máis tarde, sería fantástico. A ver, hoxe eu o que vou facer é un pouco explicarvos que é este mundo da tecnoloxía lingüística, da lingüística computacional, da enxeñería lingüística, que ferramentas hai, que recursos hai, que aplicacións hai, porque ten máis impacto na nosa vida diaria do que cremos, non? E entón, é un pouco contarvos, pois, de que se trata isto, que cousas temos en galego, aínda que non somos unha empresa multilingüe, isto é, traballamos para diferentes linguas, os maiores desenvolvementos temos feitos para o galego, aínda que tamén temos para o portugués, inglés, español, sobre todo. Entón, bom, o que dixo o Víctor, non? Xa, en calquer momento interrumpídeme mesmo, é bon que me interrumpades, vale? Porque así é dinámico, e se tedes, mea, eu penso que isto, ou eu penso que non, non? Entón, antes de máis, quería explicarvos un pouco que é isto da lingüística computacional, non? Inda que aí é un pouco, hai moita información, non? A lingüística computacional, básicamente, é un campo no que conflúen dúas disciplinas, a lingüística e a informática, non? E o que se trata da lingüística computacional, o que trata é de entender a linguaxe humana, de procesar a linguaxe humana, de entender a linguaxe humana, non? Con toda a complexidade que ten a linguaxe humana. Nos anos 50, cando Chomsky comezou coas gramáticas generativas, e comezaban os grandes computadores, o ENIAC, todos estes, pois realmente, supoño que coa fascinación dos inicios, pois normalmente a curva do neoconverso, non? Entón, toda a xente, os matemáticos que naquela altura empezaban, os físicos, von Neumann, todos estes, pois pensaban que os computadores realmente ian mudar o tratamento da linguaxe humana, que por exemplo, que se ian poder construir traductores automáticos que funcionasen moi ben, non? Funcionasen moi correctamente. A día de hoxe, ano 2009, ninguén acredita niso, en que poda haber traductores automáticos vos, non? Pero isto é como o chiste de como arranxa, bueno, un chiste bastante malo, pero igual, teño que contalo. Como arranxa unha bombilla un enxeñero de Microsoft, non? Pois estandarizando a oscuridade, non? Pois o que se cambiou un pouco é o paradigma. Isto é, como non somos capaces de crear traductores automáticos vos, pois vamos decir que os que valen, vayan para isto, non? E para que valen agora os traductores automáticos? Para que a xente entenda de que van os textos. Entón chamase traductores de asimilación. Isto é, ti vas a unha páxina, por exemplo, queres viaxar por aí, vas a Hungría, non? Pois poder ver cun traductor automático un contido que está en húngaro e saber de que vai o texto, non entendelo exactamente, pero de que está falando, non? Bueno, pois eso é, por exemplo, na lingüística computacional de cara onde se vai, non? Cara ese tipo de traductores. Entón, esta disciplina pois é unha unión de múltiples, bueno, roles, non? Entón están desde lingüistas, están informáticos, están psicólogos cognitivos, bueno, hai de todo, non? Pero sobre todo lingüistas e informáticos, non? De feito, cando hai as reunións científicas, así de procesamento de linguaxe natural, que se chama, pois hai metade e metade, non? Entón, uns contan unhas batalliñas que o resto non entendemos, os lingüistas, e nos contamos unhas batalliñas que eles non entenden. Entón, bueno, é divertido, non? Entón, algunhas áreas nas que se traballa na área da lingüística computacional son, pois, por exemplo, a elaboración de corpus lingüísticos, o deseño de analizadores sintácticos tamén, etiquetadores, corretores ortográficos, e sobre todo, digamos, o barco así máis coñecido, que é a traducción automática, inde que hai moitos, como por exemplo a recuperación de información, que é Google é recuperación de información, non? E outras ferramentas que vamos ir vendo. Alguén de vos coñece isto? Se xa algunha vez te escoitou falar deste termo? Ten experiencia? Sí, non, sí. Perdón, que non te escoito. Ah, que ben. Con Saber Innovar ou? Bueno, estamos un profesor mellor, Javier Pérez. Ajá, que ben. E que dabades así ferramentas ou? Pois, un cuatrimestre, pero a mí parece unha interese que ánimo de entender un auténtico coñazo. Pode ser, pode ser. Este non había forma de que entrara. Pero si entraba por un lado, saía por outro. Claro. Pero, pero que che parecía con... A ver, non sei como foi no voso caso, pero eu, por exemplo, desde que estudaba así no antigo BUP, ou seja, a mí unha cosa que me fastidiaba especialmente é que non che dixeran para que valían as cousas, non? Quer dizer, non estábamos en matemáticas, aprendíamos derivadas, aprendíamos integrais e non sabíamos para que valía. Pero ala, a facer integrais aí como locos, non? E só cando chegas á carreira é que comezas a ver as aplicacións. Pero claro, se non chas contan, dis para que vale isto, non? Entón moita xente perde o interese precisamente por iso, non? Entón, por exemplo, aquí pois vou tentar explicar, por exemplo, para que vale etiquetar relativos. Vale. En que se utiliza, para que vale e en que aplicacións, por exemplo, se está traballando con isto. Entón, bon, antes de empezar un pouco co que a lingüística computacional e neste caso galego, unha breve historia da relación entre as tecnoloxías de información, as comunicación, as TIC, a lingua, non? No ano 94 fixose a primeira conferencia sobre o galego as novas tecnoloxías, non? Que se fixo na Facultade de Informática na Coruña, que organizaran os CAF, e ali veu o decano da Facultade de Informática da Politécnica de Cataluña, non? Que chamábase naquela altura Pere Botella. Entón, comentou que cando entrou a informática en Cataluña, entrou en catalán, non? Cando entrou xa na facultade, xa entrou directamente en catalán. Entón, nos ficamos absolutamente maravillados, en plan, merda, outra vez. Non podemos máis. Entón, porque hai un desfase, claro, anos fines dos anos 60 e ano 94, que iso comeza a pensar na cuestión, pois, bueno, pasou bastante tempo. Aparte, xusto aí, no ano 95, que foi o ano seguinte, foi cando se montou a Plataforma polo Galego na Informática, que era unha, bueno, unha especie de organización que o que pretendía era difundir o galego e as novas tecnoloxías, non? Curiosamente, aí no ano 95 foi cando naceu, cando se fixeron as primeiras localizacións que significa as traducións de software de Windows 95 a euskera e a catalán, non? Que pagara ao final a Generalitat e o goberno vasco a Microsoft. Despois, no ano 96, empezaron a sair as ciberirmandades da fala, non? Apareceu o portal Vieiros, que foi avanzadísimo para a súa época, porque estamos falando do ano 96. A ver, a internet naceu a finais dos 60, non? Porque internet, normalmente asociase internet con web, pero non é web só, non? Sino en todos, o correo electrónico, o FTP, todas estas cousas, os protocolos TCP/IP. Entón, eses, pois no ano 96, facer un portal de información feito en galego aquí, bueno, é marciano, absolutamente marciano, non? Bueno, pois foi un fito para mí no ano 96. Depois, no ano 97, comezou unha empresa de Lugo que se chamaba Allegue. Comezou a facer ferramentas de tecnoloxía lingüística, non? Entón, empezaron a facer dicionarios de sinónimos, algunha tentativa de correctores ortográficos. Bueno, para comezar, estivo bastante ben. Depois foi cando se fixo tamén un corrector que fixera a Xunta, que fixera unha xente de Teleco, que se chama Corrixe. Foi cando montamos a nosa empresa xusto a acabar a carreira en Machine Software. Despois, no ano 99, xa veu unha revista de tecnoloxía que se chama Código Cero, que non sei se coñecedes, pero bueno, está moi ben, o sea, xa é unha revista absolutamente de referencia en tecnoloxía. Non sei para que lado mirar, a verdade. Se para aí, para aí. Promedio. Entón, a revista Código Cero, que é unha revista de tecnoloxía, aparte, de moita alta calidade, que está en galego e ninguén, cando as cousas están ben, ninguén liga para que lingua está, non, lógicamente. Despois comezaron os grupos de usuarios de software libre. ¿Sona vos o tema software libre? Sí, non, sí. Vale. Bueno, máis tarde, no 2001, é cando aparece da man deste que teña a miña dereita o portal galego da lingua. No 2002 empeza todo das webs sociais, a rede social, o 2.0. Bueno, máis adiante xa a xente empeza a escribir artigos sobre tecnoloxía, sociedade. Bueno, eso é un breve repaso a relación TIC-galego, non? Ben, a partir do ano 2004 é cando comezan a aparecer os traductores automáticos, non? Que é unha ferramenta de uso masivo, non? Que era fundamental no caso do galego. Entón aparecen, por exemplo, un traductor como é Traduza Xe, que fixe unha empresa de Santiago que se chama Dimensiona. Depois o traductor SGA da Xunta, non? Da Xunta de Galiza. E depois o traductor baseado en código aberto OpenTrad, que estamos, bueno, nos metidos nun consorcio con empresas e universidades, non? De todo o estado. Despois, 2005-2007, máis ou menos, empezan as redes sociais, o estouro total, blogs, o Facebook, o 20, Orkut. Bueno, estamos aí, non? Puxo en 2007, pero en realidade sigue. E despois, por exemplo, no 2006-2008 empeza a haber correspondencias a outros pares de idiomas masiva a partir do galego, non? Como, por exemplo, pares español-galego, galego-español, español-catalán, catalán-español, portugués-galego, galego-portugués, bueno. E por último, nestes dous últimos anos, pois fitos, desde o meu punto de vista, como, por exemplo, un corrector de linguaxe non sexista que acaba de presentarse aquí a pouco, hai pouco tempo. Despois, o Mancomún, que é un portal de referencia. A ver, son moitos datos, vale, pero eu isto vou deixar para que os o queredes descargar e o que vexades, non sei como se organiza iso. Comeza a haber un grande ánimo, non? Por localizar software a galego, non? Por qué? Porque o que se viu é que para realmente ser capaces de naturalizar unha lingua, un usuario ten que ter contacto na tecnoloxía, bueno, está claro, non? Coa súa propia lingua. A ver, isto que para nós a día de hoxe é super obvio, hai menos de 5 anos non era tan obvio, non? E de feito a localización lévase facendo pues, básicamente para grandes paquetes ofimáticos, ¿no? Como é Windows e Office. E agora, desde a aparición de Mancomún, que é esta parte da Dirección de Sociedade de Información da Consellería de Industria, que se encarga do software libre, pues sí que houve unha preocupación masiva por xerar localizacións a galego, non? O último, saiu, está saindo agora na TV, o Galinux, non? Que este é a localización de Linux o galego. Bueno, isto é unha breve historia por un historiador anónimo que son eu, que non, o mellor non é certo, eh? Bon, simplemente un pouco que a nosa empresa, non somos exalumnos da Facultade de Informática da Universidade de Coruña, e a idea basicamente é que cando acabamos a carreira ou traballamos nun banco ou emigramos. Entón decidimos non emigrar, decidimos montar a nosa empresa. Mira, eu queria preguntar, que estás aí, sí. Introducindo a tal, se estudiaste as bases do fundamento da informática, por exemplo, a microelectrónica, algo de sistema, sí. Microelectrónica, física do estado sólido, algo de redes, nese sentido, de electrónica digital, sí, sí. De electrónica digital, que son ferramentas, igual que as matemáticas, que cando non se explica, porque sí, son ferramentas que sirven despois xa para isto. Claro, claro, como, sí, sí. Son ferramentas, sí, sí. Igual que estén as ferramentas. Exacto, exacto. No, é que, por exemplo, mesmo na, bueno, non sei se sodes aquí moita xente. Isto é a Facultade de Informática, non? Sí. No, digo porque no, é que eu cheguei, fui directamente, non vos digo a onde. Entón, a ver, no, digo porque eso sí que pasa, bueno, eu vivino, non? E a verdade é que un pouco, claro, o sea, que chegues a primeira carreira, que te ensinen álxebra e digas, bueno, para que vale isto, non? E depois chegas cuarto de carreira compiladores e dis, ah, vale para isto. Claro, entón, exacto. Bon, entón, non é basicamente iso, non? Entón, eu, por exemplo, creo que unha decisión que da que non me arrepinto para nada, non? Porque basicamente é viver do que che gusta, non? E entón, eso é impagable. Eso non hai... Entón, bueno, co paso dos anos, pois, xa somos 26, somos bastantes, e agora estamos, bueno, traballamos para... Básicamente, tanto en software libre como en software privativo, porque ao final, xa o decía o Barro Sésamo, o cliente sempre ten a razón, ese supercoco cando era camareiro. Entón, bueno, desenvolvemos tanto para Microsoft como para OpenOffice e diferentes tal. E dentro de aí, pues, desenvolvemos, por exemplo, todo tecnoloxía multilingüe, non? Pero xa iremos vendo así cousas. Entón, tampouco me quero estender moito. A ver... Eu aquí clasifiquei as necesidades en tecnoloxía lingüística dunha lingua basicamente en tres, como se fosen tres gamas, non? Gama básica, gama media, gama alta, o sea, unha grande imaginación a miña. Entón, vamos ver para cada gama, pois que recursos hai? Que recursos son necesarios? Que ferramentas hai? E que aplicacións hai, non? E ver, por exemplo, o galego como está respecto a esas bueno, esos recursos, ferramentas e aplicacións. Fixen tamén unha comparativa co portugués, basicamente, porque tampouco nos distanciamos tanto deles, non? Porque tamén puxen o español, pero do español sí que nos distanciamos moito, non? Aínda que en algunhas cousas, en galego, aínda que vos parece increíble, somos ultra pioneiros. O sea, e non é coño, ¿eh? O sea, hai moitos recursos, moitas ferramentas que se fixeron aquí que non se fixeron en Europa. O sea, e que se están utilizando. No, que pasa que eu creo que o problema que temos nós en xeral é que a difusión é cero e que non sabemos o que fai aquí. O sea, é unha pasada. Eu digo neste campo que o que máis ou menos sei, pero estou seguro que me sento aí ao lado de alguén que me contades o voso campo e ni idea. Entón, falta un pouco a difusión. Bon, entón, nos recursos básicos hai o que se chaman os lexicons. Que é un lexicon? Un lexicon, a ver, sendo ultra bruto, non? É un dicionario en formato electrónico. É un dicionario en formato electrónico. Temos un dicionario en formato papel, temos un dicionario en formato electrónico. É un lexicón, non? Sen lexicón non hai tecnoloxía lingüística en ninguna lingua. Non existe, non podemos facer nada, porque non temos dicionario. E unha lingua que non ten un dicionario non ten nada, non? Ben, que pasa? Que un lexicón non é só, digamos, unha lista de lemas. A ver, a pena que non haxa aquí un... Pero bueno, isto é, eu imaginade que teño un lema que pon casa, non? E, o sea, unha entrada un dicionario, por decirlo así. E entón, un léxico normalmente o que fan é asocian o lema a un modelo de flexión morfolóxica. Entón, ao lado de casa, tería, pues, modelo nominal, non sei que, 202. E isto que significa? Que esa palabra vai se xerir, o sea, vai haber esa producción morfolóxica a partir dese modelo, non? O sea, casa, pues dará casas, casiña, casiñas, tal, non? Pero ese modelo que me explica a xeración. Entendedes a cuestión? Non sei se me explico, que tens unha cara de flipaos. Nada. A ver. Que me fastidia aí non podes. Pero a ver, bueno, poñer aquí. A ver, espera. Epa. Vamos a ir a... Vou poñer un exemplo aquí. Si son capaces de escribir neste computador, super pequenos. A tecnoloxía linda. Si, si. Bueno, teoría está arrancando. Vale. Ya está, te clique ya. Pero a ver. Vale, entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos un diccionario que hace, ¿no? Casa, yo qué sé. Caldo. Comer, vale, guay, porque non se me ocurría. Vale, entón... Camisa. Entón, por exemplo, aquí, un dicción... Ese sería, por exemplo, un léxicon. O que pasa é que nos léxicon teñen asociado o seu modelo de expresión, non? Entón, poderíamos por MN101B, imaginade, non? Entón, aquí, caldo, MN102C. Bueno, son nomes así super obvios, non? MV23, imaginade. Vale, entón, eso sería por un lado. Quer dizer, cada lema ten asociado o seu modelo de flexión morfolóxica, non? Pero despois hai que definir os modelos de flexión. Entón, por exemplo, os modelos de flexión son MN101B, pois podemos poñer L... Eso vou explicar, L menos 1 más mierda, no está bien Pablo, Iña, bueno, entonces, L menos 1 más Iña, ¿esto qué significa? Significa que casa que eleva un modelo nominal 101B o sea un diminutivo, bueno, voy a poner aquí diminutivo, ¿no? O sea un diminutivo, faino collendo lema que L restándole una letra un y sumándole iña. Entón, de casa, casiña. Vale, es muy fácil. Entón, eso es un lexicón, por ejemplo. O sea, tenemos o que o diccionario de lemas y tenemos los modelos de flexión. ¿No? Entón, claro, esto lleva mucho trabajo. Porque, a ver, esto es una tontería. O sea, o casa este, faise de tal. Pero, por ejemplo, no caso do galego, los verbos son súper complicados. A morfoloxía verbal é enorme, non? Entón, as posibles combinacións dos pronomes enclíticos é tremenda, non? Entón, aí é moi complicado. Por exemplo, no caso do galego-portugués é moi complicado. No caso do galego-portugués é moi complicado. Cales son as linguas máis complicadas? O húngaro, por exemplo, as eslavas. Bueno, o húngaro non é eslava, pero o húngaro, a eslava, o ruso e todas estas cousas, non? Por qué? Porque teñen unha producción ali, vamos, flexiona até, non sei, até o apuntador, flexiona, non? Entón, claro, é un problema. Entón, isto, por exemplo, onde se usa? Por exemplo, no corrector de OpenOffice. Se vos ides ao corrector de OpenOffice, ides ver que hai dous ficheiros, un que se chama .dic, non? Isto, dígolo, pero mellor que busquedes, o sea... Está, bueno, nun determinado directorio hai un fichero que se chama punto DIC, que é isto, é isto, non? O sea, lema, co seu modelo de flexión, e depois ten outro que se chama AFF, que é os modelos de flexión. Entendedes? É impresionante, ¿eh? Entón, bueno, iso é un léxico, non? E iso hai, pero moitísimas linguas. Vale. Entón, hablamos. Vale. Despois, están os dicionarios terminolóxicos. Que é un dicionario terminolóxico? Bueno, pois un dicionario terminolóxico é aquel que contén lemas, pero do campo científico-técnico. Se eu aí puxese, pois eu que sei, pois computador, non? Do campo de informática, disco, non sei que, floppy, non sei que, pois ese é un dicionario terminolóxico. E tamén tería asociados seus modelos de flexión. Que se pasa? Que no caso dos dicionarios terminolóxicos, a ver, os modelos de flexión non son tan grandes, non? Porque, lógicamente, unha palabra computador non vas poñer computadorciño. O sea, bueno, podes poñelo, pero de que o vayas usar, porque eso tamén é outra, non? A xente que traballa, que en xeral vemos de informática, temos un problema, que somos demasiado prácticos. E entón, claro, o mellor é super interesante que se esta palabra computadorciño, pero que nos decimos, pero que vai usar esa palabra? Ni Dios, non vai. Non? Entón, eso é o polo que nos movemos. Depois están os dicionarios multilingües, non? Os dicionarios multilingües son dicionarios como este, de aquí, pero que aparte asocian pois outra na lingua B, non? Por exemplo, isto utilizase nos traductores automáticos co seu propio modelo de flexión, modelo F taca taca, non? F2. Entón, por exemplo, despois vamos aquí ao modelo F202, e sería pois L máis S sería o plural. Ou seja, houses, non? Entón aquí habería unha vinculación. Casa en galego dice house, e co seu modelo de flexión. Isto, por exemplo, utilizas en traducción automática. Venga. Didi. Ah, vale. Ben, entendestes estes recursos? No, a ver, sen estes recursos non se pode facer nada, prácticamente, porque non tes ninguna, non tes petróleo, como que andí, non? Entón, depois están as ferramentas. As ferramentas están os estimers. Os estimers que son? Son programas que ante unha determinada palabra calculan o seu lexema. E a ver, isto para que se utiliza? Vou dicir, para que se utiliza? Pois, por exemplo, imaginade que queremos contar cantas veces aparecen variantes dunha determinada palabra nun corpus, non? Pois tenemos que saber que cada palabra, houses ou casa, casiñas, casa, casucha ou o que sexa, que son da mesma palabra, non? Entón, cun estimer, o que calcula é a raíz, e entón contabilízanse como se fose a mesma palabra. Para eso se utilizan. Despois, un etiquetador. A ver, un etiquetador utilízase para asociar a unha determinada palabra as etiquetas morfolóxicas que pode ter. Vamos a ir ao exemplo. É mellor isto que unha pizarra, eh? A ver, por exemplo, imaginade esta frase. Como unha mazá. Ben. Como aquí, que pode ser? Pode ser adverbio, pode ser verbo. O sea, poder ser, pode. Outra cosa que o sexa. Non? Entón, que é o que fai un etiquetador? O etiquetador o que fai é colle isto e di como adverbio ou verbo. Unha determinante e mazá sustantivo. Ben, eso fai un etiquetador. Un etiquetador morfolóxico. Que fai un desambiguador? Que o seguinte paso. Seguides máis ou menos o asunto. A ver, é un rollo, pero vamos. A ver, desambiguador. Un desambiguador o que fai é aquí xuroche que é un verbo. Como unha mazá é un verbo. Eso que di un desambiguador. E por que? Por estatística. pura por estatística. E a pregunta é, como se construe un desambiguador? A ver, é que o desambiguador, por exemplo, é a base de todo. Para un traductor, é a base de todo. Porque un desambiguador, o que fai é, isto é, esta, fai esta función nesta frase. Sen iso, se me pon un adverbio para traducirlo a outra lingua, ala vai. Xa, como en inglés, podo poñer as, ou non sei que, pero non vou poñer it. Entón xa, fora, xa morreu, xa non funciona ben, non? Entón, o desambiguador é fundamental que funcione ben. Que pasa? Que os desambiguadores teñen unha tasa de erro. Entón, non sempre funcionan ben. Vamos, de feito, nunca funcionan ben. Entón, teñen ao mellor unha tasa do 94 xa, uf, no mellor dos casos, non? Que significa? Que de 100 palabras, 6 non funcionan. Entón, claro, ti colles unha traducción automática e a xente morre coa risa. O sea, en plan de... Canta máis distancia xa entre as linguas, peor. E canto máis perto, mellor. Pero é así. Entón, bueno, entón é un desambiguador. Mira, é que quería agregar, por exemplo, o da campana de Gauss, por exemplo, non sei tamén. Utilízase o das cadeas de Markov, estas. Cadeas de Markov ocultas, porque o que se fai, basicamente, é... collemos esta frase. A ver, a linguaxe humana é super ambigua, super metafórica, e entón, para un computador, é imposible de entender. É imposible, non? Entón, un desambiguador o que fai é vai xerando diferentes camiños de probabilidades, non? Entón, di, como con adverbio, unha como determinante e mazá ten probabilidade de tanto. Como verbo, unha como determinante e mazá como sustantivo ten probabilidade de tanto. Ergo, collo a segunda. Que pasa? Que as frases, canto máis pequenas, son máis difíciles de calcular. Porque non tes tantos datos. Entón, os camiños é máis complicado. Máis pequeno, máis... Por exemplo, os vascos, os que están connosco no concerto, esta palabra, esta frase, nunca lles traduciu ben. E sería... Saíelles, pero cousas super extrañas. Non? O sea, nunca traducía ben. E os tíos decían, até que temos un traductor que traduza como unha mazá, vamos, non funciona ben. Pois ainda non o teño. Entón, vamos ao seguinte. Bueno, depois están gramáticas dependencias, nada, modelos de gramáticas, basicamente para analizadores sintácticos, lematizadores. Os lematizadores o que fan é collo unha palabra flexionada e calculame o lema original. Non? O sea, busco imaxe nada, leiras, e dime, a palabra leiras, o seu forma original é leira. Depois vamos ver nun exemplo que pasa con isto. E despois as aplicacións, que estas as que usamos todos os días, correctores ortográficos, sabedes de sobre o que son, correctores gramaticais, sabedes o que son os correctores gramaticais? Vamos, seguro, que sabedes. Lembrades no Office esta que marca en verde? Pois é un corrector gramatical. Vale, que o que busca é erros gramaticais nos textos. O vermello é de ortografía e o verde é de gramatical. O que pasa é que ninguén usa o gramatical. Porque falla moito. Claro. Vale. Vamos ver. Iepa. A ver. Aquí, que cousas temos, non? En galego. Entón, por exemplo, temos o Volga, non? Que o Volga é un lexicón do Instituto da Lingua e da Real Academia Galega. Entón, pois aí, pois buscas unha palabra, que sei, leira, e diche leira e que categoría é? Vedes? Bueno, é unha cosa así moi básica, pero é un lexicón. Que máis? Dicionarios terminolóxicos. Estado do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Depois está multilingües, está o de OpenTrad, xa o veremos máis adiante, con traductor automático. E dicionarios online están todos estes: o de Irindo, a Xunta, a TVG, o Estravís e o Galicionario. Esos son os... O máis grande é o Estravís. A ver, ferramentas, steamers, non o vamos ver porque non ten importancia. Está o UDC, etiquetadores, o Freelin, isto vamos velo. O Freelin. Vamos buscar. Onde está aquí? Sí. seminario. Vale. Vamos a ver un etiquetador y un desambiguador de galego. ¿Dónde está Freeling? Aquí. Aquí está. Vale. Vale, entonces, bueno, primero situádevos nesta páxina. Vedes todos ben e todas? Si? ¿Sí? Non, si. Sí. No, que pouco falado sodes, Bueno, ves aí máis ou menos, non? Aí vedes un pouco de medio lado. Entón, a ver, este programa que se chama Freeling, bueno, é unha ferramenta feita pola Universidade Politécnica de Cataluña, non? E o Seminario de Lingüística e Informática de Vigo adaptouna para o galego. É libre, é de software libre. Entón, esta ferramenta o que fai é fai unha análise morfolóxica sen desambiguar. Que significa? Que non che di exactamente que etiqueta ten. Diche todas as que hai. Vamos probarlo. Vamos coller esta frase e damos de analizar. Ben, mirad. É un etiquetador. Colle unha pa... A pode ser, non sei que etiqueta esta, sustantivo, mellor, non sei, determinante, bueno, diferentes etiquetas, non, que ten. E aquí abaixo pon a probabilidade. Vedes aquí? Ten a probabilidade de que sexa iso. Pero bueno, aquí realmente un etiquetador non calcula a probabilidade. O que fai é raca e isto. O sea, perdón, todas as etiquetas que ten. Ben, vedes que A, o lema pode ser A, o sea, pode ser a letra A, o mellor, ou pode ser, claro, esta é a letra, ou pode ser o artigo O, o sea, o lema, o masculino, ou cativa, pode ser cativo, o sea, o nome, o lema, ou pode ser do verbo cativar, eu cativo, ou el cativo, non sei. E depois, si, mellor non tentar. CO, pois é o verbo cear. Moitas pode ser isto, ou patacas pode ser un nome común. Ben, bueno, pois agora vamos desambiguar. Vamos desambiguar. Entón, vai nos decir exactamente que cada cousa. Entón, vemos. Vale, pois aquí, o que decidiu o desambiguador é que A é un determinante. Que cativo, o sea, que era un nome. Ceo, que é do verbo cear. O sea, fixo ben, neste caso. Bueno, porque xa está feito a posta, non? Bueno. Pero bueno, podemos probar outro, eh? Aí podedes probar o que queirades. Depois, por exemplo, unha cosa interesante con árbores. O que pasa é que aquí funciona para o Firefox. Non sei se o teño instalado aquí. No tes. Bueno, pues nada. Bueno, se tedes o Firefox, fai árbores sintácticas, non? E que ademais bonito. Entendestes para que valen os desambiguadores? Estos desambiguadores é fundamental para a traducción automática, porque se non sabes o que é cada cosa, como vas traducir? Que é absolutamente inviable, non? Entón, estas ferramentas fan iso. Bueno, pois en galego temos estas ferramentas. Despois está o... bueno, o corrector galgo, isto foi un primeiro que, sí, que fixéramos aí. Bueno, as Profin Tools de galego, quer dizer, o do Office, todo o que ten instalado dentro. Ben, e depois está o corrector gramatical en código aberto, Golfiño. Que, bueno, aquí é que nos levaría moito tempo, pero vamos ver o web. É man común. Bueno, este o que fai é un programa que o que fai é ver se unha frase está ben construída gramaticalmente falando, non? Entón, se ides aquí a man común e dentro a ferramentas lingüísticas e de novo a ferramentas lingüísticas, pois ides ver o corrector gramatical este para OpenOffice, non? Bueno, pois basicamente o que fai é recorre un texto e di Este texto ten un erro gramatical que pode ser, por exemplo, se poñemos a nenas en vez de as nenas, que nos equivocamos, pois o golfiño que vai parar e vai dicir: isto está mal. Ten que concordar en xénero, número, determinante e nome. Entón ten que ser as. E daches as. Pois as nenas. Entón, isto, por exemplo, está baseado nunha tecnoloxía que desenvolveron os brasileiros, porque hai moi poucas correctoras gramaticais. Para o Open Office, non sei agora exactamente, pero hai 5 meses había 6 no mundo. Estamos falando do mundo. Pois o galego tiña un. Entón, claro, pois, joder, temos iso, non? Entón, o COGRO está baseado no COGRO, non? Que é un feito na Universidade de San Paulo. Claro, nos aí, por exemplo, reaproveitamos moito material do Brasil. Hai cousas que non podemos reaproveitar. Se o tivéramos portugués, así que poderíamos reaproveitar máis. Por que? Porque, por exemplo, todo o tema da colocación dos pronomes, no Brasil sabedes que vai a española. E non o temos así. Entón, se os portugueses, por exemplo, tiveran un feito, pois sí que poderíamos reaproveitar máis. Vale. Despois está o corrector ortográfico de galego para OpenOffice, que xa os coñecedes, OpenOffice, o botón de tal. E despois hai un corrector ortogal, que fixo tamén a Universidade de Vigo, que é un corrector ortográfico en vía web. Metes un texto e corrixicho. Vale, entendestes un pouco a lógica de todo isto? O sea, e isto, digamos, que é o máis básico que pode ter unha lingua, non? Sen iso, un usuario normal que este facendo documentos non ten ferramentas. Entón, se non ten ferramentas, a lingua non é un atranco. E se é un atranco, nin é a usa. É un pouco así. Bueno, non sei se esta lógica funciona, pero por menos... Vale. E despois, por último, están o que son os traductores automáticos, non? A ver, en traducción automática hai dúas maneiras de enfrentarse ao problema. Unha baseada en dicionarios e outra baseada en corpus. Xa veremos o que significa en corpus. Google, por exemplo, está basado en corpus. E nos, polo de agora, só temos basado en dicionarios. Os que están basados en dicionarios valen para linguas próximas. Vamos a pillar a lógica. O sea, o que estou dicindo ten lógica. Cal é a súa lógica? A lógica é... A ver, se está basado en dicionarios, é o que temos aquí. Casa equivale a house, non? Entón, se cada vez que aparece a palabra casa, traduce por house, unha traducción directa, ou son moi próximas, ou vai facer unhas cafradas termonucleares, non? Porque non sempre é así, en inglés, desde o galego. O mellor, noutro caso é home, non? Ou depende, ou do contexto, o sea, non é tan obvio. Entón, onde funciona ben? Para linguas próximas. Entón, xa vamos ver que estou dicindo é real. Pois, por exemplo, vamos a ir a... aquí está. Bueno, se ides a opentrad.imaxin.com. A ver, este é un proxecto que nos fixemos con varias universidades e empresas, non? Que está basado código aberto. Que dizer? Calquer pode descargar o programa, implantalo na súa empresa, na súa asociación e no seu blog, o que queira, non? A ver, por exemplo, se neste web, sí, podes traducir texto, podes traducir documentos ou podes traducir webs, non? Vamos a traducir webs, porque non vamos aquí. Entón, decídeme un web. A ver, os pares de lingua son español-galego, español-catalán, catalán-español, o sea, ao revés, portugués-galego, galego-portugués, aí. Vilaweb.com. É así, vilaweb.cat. Non sei como é, vilaweb punto cat, mas é www antes, non? É un portal catalán, imagino que podes conhecer. A ver, catalán español, non? Bueno, pois vamos lanzalo. Entón empeza aí. Que está facendo por dentro, esa pregunta? Desambiguación automática. Está facendo desambiguación. Mas coloca yo o original. ¿Eh? Coloca o original noutra... Iso xa é a traducción. Bueno, si isto, esta é a traducción. A ver, a cuestión é, o español e o catalán son linguas próximas, non? Entón, claro, un traductor automático basado en dicionarios funciona moi ben. Entón, por exemplo, aquí, unha persoa que non saiba catalán, como eu, entende perfectamente o texto, non? Vedes que está todo... podemos navegar por dentro, eh? Podemos entrar, se queredes, vemos aí un artigo mellor. Bueno, vedes que traduce... Bueno, non sei. Ou son eu... Ou eu o meu fillo, ou... Eu creo que traduce bastante ben, non? Bueno, enténdese todo perfectamente en español, vale. A ver, vamos a ir a decídeme outro web, outra par de linguas. Vía ir para portugués. A ver, aquí só fala. Pero non sei se Vitor está en publicidade inicial, non sei se traducirá. Quevieres.com. Non sei se ten publicidade inicial. Galego. Bueno, esa era a versión en portugués. Que pasa? Que te, a ver, dependendo dos pares de linguas, ten máis erros ou outros. Por exemplo, os que mellores están son español galego, español catalán, esos son os que mellores están, non? Por exemplo, portugués galego é un, non deixa de ser un prototipo, sen embargo funciona bastante ben para ser prototipo, porque pero bueno, isto pode utilizar perfectamente aquí, metedes textos e sin problema, vamos. E documentos nestes estado. Vale. Despois, por exemplo, este sistema está traducindo, por exemplo, menos o Faro de Vigo, está traducindo todos os xornais galegos. Que significa isto? O A Voz, o El Progreso de Lugo, o Diario de Pontevedra, o de Luns a Venres, sabedes, o gratuito este, o Galicia Hoxe, todo. Está traduciéndose con traducción automática. Que pasa? Que, por exemplo, A Voz de Galicia non meteu revisión humana. E entón, claro, de 100 palabras, 94 están ben, pero 6 están mal. E se desas 6 son cousas tipo, en vez de Pilar del Castillo, sale Alicerce do Castelo, claro, a xente esmendrella se viva, non? Pero para non ser mellor que a xente esmendrella. Hai unha aplicación que se permite así, que se utiliza unha traducción mellor para isto. A ver, hai unha unhas ferramentas que vamos ver un pouco máis adiante, que son as detectores de entidades, non? Que o que fan é detectar. A ver, na traducción automática, aínda que parece unha contradición, pero bueno, mellor por iso, o importante non é o que se traduce, sino o que non se traduce. Esa é a chave. A chave non é traduce, que venme que me traduce isto. Non, é non me traduzas isto, non? Entón, que é o que non tes que traducir? Pois, por exemplo, partes que non están nunha lingua, noutra lingua. Quer dizer, imaginade, uns comentarios que fai un político, está escrito todo en español e depois cambian a galego. Pois aí ten que parar o traductor de traducir. Non, eso non o toques. Bueno, pois iso faise con ese tipo de detectores, non? Vale. E o que che comentaba, os detectores de entidades é, pois Pilar del Castillo deixo así, tío. O sea, non o toques. Isto é un nome propio. Non o toques. Non? Aí sí que hai bastantes problemas. Non sei se xa respondín. Ah. Depois, por exemplo, unha cousa interesante é que o estar feito en software libre, isto é unha das cousas interesantes, fai posible que haxa xente que baixe a tecnoloxía, que a mellore ou que xere como se chaman? Complementos a esa tecnoloxía e que os volva a liberar, co cual é unha bola de neve de coñecimento, non para. Entón, aquí, por exemplo, o que nos pasou foi que un rapaz dun instituto en Marín colleu o traductor E resulta que outro autor non recoñecía, funcionaba para TXT, para RTF e para HTML, non? Pero non funcionaba para ODT, para o de Open Office. Quer dizer, non metía na traducción ese formato. Pois el fixo un conversor de formato, non? Chamolle traducíndote e ara, está aí na internet. Entón, é fantástico. Os de aquí en Ourense, os de Ousley, que eu non coñezo, non sei se hai alguén de aquí. Pero bueno, fixeran unha adaptación do traductor para funcionar no Firefox. O sea, que estás no Firefox e que podes traducir, o sea, navegar directamente. Bueno, estos son, digamos, os moi básicos. Despois, bueno, en portugués tedes todo isto. A ver, eu isto, como é moita información, case vos la deixo aquí e vos... Si queredes, podes collela. Va a estar nas redes. Va a estar nas redes, PDF, sí. Si non deixas o PDF. ¿Cómo? Sí, bueno, unha tontería. O corrector equivalente ao Galgo, por exemplo, é o Flip, non? Bueno, entón, resulta que o Flip, como non sei que rei, Flipe terceiro ou algo así. Bueno, sempre nomeaban con números romanos, non? Entón era Flip primeiro, en número romano, Flip segundo, e entón cando chegaron ao terceiro ou cuarto, non sei por qué, tiveron que cambiar a numeración, porque claro, sonaba o rei de España que gobernaría Portugal, entón era Flip cuarto, non? Ou algo así, imaginade. E entón tiveron que cambiar a numeración, pero bueno, isto é unha anécdota. E é unha empresa que está en Lisboa que se chama Privera, que é excepcional. Bueno, pero máis ou menos andan como a nos, Vale. Depois está, vou ver un pouco de agua. Depois están, digamos, os de gama media. Digamos, na gama básica estamos moi ben, non? Depois están os de gama media. Entón, aí que hai? Pois, por exemplo, corpus paralelos etiquetados. Que son corpus paralelos? Son corpus, ou seja, conxunto de documentos que son un traducción do outro, non? Entón vamos velo cun exemplo que é como mellor se ven as cousas. Isto fora. Opa, isto fora. Entón vamos ir aquí. Entón, vamos ir aquí ao clubi. Bueno, pois no clubi vamos buscar unha palabra, a ver, por exemplo, no Tectra. Vou buscar leite, non? Vou vos explicar o que estou facendo, pero vamos ver a busca. Vai, este non vai. Vale. Este non foi. vamos ver. Bueno, se non buscamos en inglés. Non leva tilde? Non, ostra. Teño un desbaraxuste de normas xa que non podo máis. Bueno, se non funciona este, probamos no outro. Non. Vamos buscar aquí con piu. Si no me computer, no de... Joder. ¿Cómo? Sí, hay que... ¿Dónde? Aquí no Tectra, ¿no? Bueno, aquí busco ser... Bueno, si non ven ser xa, pero xurovos que hoxe pola mañán, non. Di. Ah, aquí está, jová, se está flipando. Con mellor é que vai moi lento, por eso non mellor... Bueno, a ver, o que estou facendo é buscando nun corpus paralelo aliñado. Un corpus paralelo aliñado casi sempre teñen esta apariencia, non? O sea, xa, está a lingua original e a traducción, non? Entón, por exemplo, eu busquei a palabra ser e encontrou-me por aquí, por exemplo, que estaba marcando en negro, a ser un acorde. Todo chegaba a ser un acorde dolorido, non sei que. Vale. E entón, isto, por exemplo, é un recurso para os traductores, pero bestial, non? Porque ves as palabras no seu contexto. Non te chega cun dicionario, senón que o ves no seu contexto. E pa que vale tamén? O sea, para un traductor é evidente, non? Pero, por exemplo, vale tamén para construción de dicionarios automáticos. Por exemplo, imaginade... Déxame un telemóvil destes. Un telemóvil destes, non un móvil. A ver, imaginade que queremos... hai algúns que teñen aplicacións de dicionarios, non? Que buscas unha palabra que che di a súa correspondente noutro idioma. Non sei se o probastes algunha vez. Vale. Pois eses dicionarios, claro, vos que pensades? Que está aí a xente construindo dicionarios aí como tolos? Non. O sea, o que fan é collen corpus paralelos, aliñados, e por estatística, construen automáticamente os dicionarios. E entón, que significa por estatística? Pois que, o mellor, unha palabra que é moi común nun lado, pois moi probablemente sexa moi común no outro. Entón, probablemente son a mesma. Isto é como o da Pedra Roseta, sabes esa historia? Non? Que había o champolión que iba por criterios xa máis lingüísticos para conseguir descifrar a pedra, e depois había un matemático inglés que iba por métodos estatísticos. Entón, o matemático inglés facía iso, o sea, foi unha especie de guerra entre a lingüística e a matemáticas, non? Entón, o matemático inglés pois o que buscaba era frecuencias. Entón decía, ostras, esta palabra en grego aparece tantas veces e que debe equivaler a este xeroglífico, non? Que pasou? Que non tiña suficiente corpus. Non tiña suficiente corpus. Entón, con pouco corpus é como que pasaba coa primeira frase. Moi pouca, moita ambigüedade. Moi pouco corpus non é estatística. Entón, se o tío chega a ter 300 pedras roseta, descifra antes que Champollion. Claro. Que pasa? Que Champollion descifrou por criterios lingüísticos. E entón o tío dixo, va, o exipcio debe ser igual que o copto. Entón aprendo o copto, claro, ten un friki. Entón, aprendo o copto, fácil. Non, no 19, ademais. Entón, aprendo o copto e polo copto acabo sacando, bumba, 20 anos despois, pois os jeroglíficos. Bueno, son dúas aproximacións. Entón, isto vale para iso. Vale. Entón, a ver... Despois, outras cousas, por exemplo, otilga. Bueno, isto é unha cousa moi interesante que... Otilga é un dicionario diacrónico de galego. Que significa dicionario diacrónico de galego? Un dicionario no seu contexto histórico. Eu busco unha palabra e dime en que obra aparece, cando, en que contexto, e etc. Vale, entón, a ver, que alguén diga a palabra que non se sabe Vítor nin eu. Xenreira, vamos buscar Xenreira. Vale, buscamos aí na palabra Xenreira e empeza a buscar aí. Traca. Chegades a ver? Non se ve moi ben. Bueno, vedes a palabra Xenreira que está, aparece no ano 1877, é a primeira vez que aparece a palabra Xenreira nesta obra, que non sei de quen é, pero vamos ver quen é. O tío Marcos da Portela. Ben, e está, como elas non valen nin para botar castañas dun canizo, teñen ese rey, non sei que. E aquí, por exemplo, poderíamos ampliar o contexto. Vemos esa palabra no seu contexto do libro. Isto é impresionante, eh? Para que despois non digades. Isto é unha traballeira. Isto é unha traballeira... Bueno. Isto levoulle a Antón Santa Marina, que o que fixo este proxecto, isto levoulle máis de 25 ou 30 anos, tranquilamente. Bueno, e os bolseiros que estiveron traballando con ele. Claro, senón é imposible. Por exemplo, agora con tecnoloxía lingüística poderíase mellorar isto, porque estes lemas que tedes aquí fixeronse a man, o cual é unha locura total. Con lematizador automático poderíase aforrar tempo. Pero bueno. Entón, onde está? Vale. Ben, tilga. Depois está o corga, que o mesmo pero do galego contemporáneo. O sea, xa está sobre todo a literatura contemporánea, non é toda. Porque isto é impresionante, porque empezas a buscar, aquí no Tilga, empezas a buscar, que sei, palabras que dís, bueno, esta palabra, non sei, cal debe ser a palabra máis bella, non? Así que, non sei, leira, ou eu que sei, non sei. Computador non vai ser, eso está claro. Mau. ¿Eh? Como? Mau, non sei. Mau. Non, orella, non sei. Orella. Vou aparecer por 1377. Pois mira, orella é moi bella, eh? Si, sí, 1779. Si, sí, podemos decir que a primeira palabra escrita, orella. Entón, vale. Despois, por exemplo, ferramentas son todos prototipos. E depois en aplicacións, por exemplo, hai unha ferramenta interesante que os correctores ortográficos en rede, non? Que significa isto? Imaginade que todos aquí sodes dunha redacción dun xornal, non? E entón estades todos corrixendo un texto. Entón, cada vez que hai unha palabra que non recoñece o corrector porque non a ten no dicionario, vos dadeslle a dicionario do usuario, a engadir, non? Para que a próxima vez, vale, que pasa? Que hai palabras que o mellor vos estades engadindo, pero son palabras incorrectas. Son palabras incorrectas, quer dizer, imagina, Kirguistán, non? Pois a mellor aparece con K, pero resulta que con Q, ou que sexe. Vale, pois entón, con estas aplicacións, cada persoa cando corrixe, non corrixe contra o seu propio computador, sino contra un servidor. E entón, cada vez que engade unha palabra do dicionario, mete esa palabra no dicionario do servidor. Entón ven un lingüista e di, esta palabra non se vai dicir así, Kirguistán con K, non, Kirguistán con Q. Ben, mete nese dicionario e entón ese dicionario é común para toda a redacción. Eso aforra unha cantidad de diñeiro, pero descomunal. Bueno, unha cantidad de dores de cabeza. Como echamos a Kirguistán? Vai con Q, é con K. Bueno, en fin, xa sabes o que falo. Vale. Que Ortogal é vía web e é, o sea, xa ti corrixes o teu propio texto sobre o web, non? Si, si, si, ti podes, pero a diferenza é que vamos ver como poñer. A diferenza é que Ortogal é multisesión, quer dizer, moita xente pode estar corrixendo ao mesmo tempo diferentes textos, non? Pero este corrector en rede do que se trata é que todo o mundo aporta palabras que non aparecen no corrector a un servidor. Entón todo o mundo usa o mesmo dicionario. A ver, en parte Ortogal usa o mesmo dicionario, pero cando ti queres engadir, que non creo que non che deixa, pois sería o que faltaría porque fose en rede, que ti engades, entón é común para todos. Vale. Vale, medios. Bueno, a ver, de portugués, por exemplo, aquí sí que hai moito máis. Pero, por exemplo, de corpus, de tesouros e todas estas cosas, non hai moito máis, Non hai moito máis. E de feito, que aquí non o puxen, porque non é exactamente lingüística computacional, é, bueno, máis dicionarios, así, xente que, se vos gusta a lexicografía e todas estas cousas, unha cosa, hai unhas cousas, un proxecto que se chama Dicionario de Dicionarios, non? Hai un dicionario en Galiza, hai o dicionario de dicionarios e o dicionario de dicionarios medieval. O dicionario de dicionarios é un dicionario que contén todos os dicionarios galegos desde o século XVII, non? Até a actualidade. Entón ti buscas unha palabra, casa, e diche, no dicionario de Valladares ten esta definición, vas ao dicionario de Pintos, tal definición, o de Constantino, tal definición, non? Entón ves, bueno, ves a lingua. O sea, aí é sin trampa nin cartón. Eso é a lingua, non? Desde un punto de vista histórico. E vas vendo como se copiaban entre eles, non? Despois, por exemplo, Sarmiento era un tío que estaba todo o día xerando de herbas, aí todo herbas, hai miles de herbas, non? Bueno, é super interesante. E iso, por exemplo, ese dicionario de dicionarios, tanto a súa versión moderna como a súa versión medieval, porque tamén a versión medieval, só hai un máis en Europa, que o da Real Academia Española. E non é para nada igual. O sea, o da Real Academia Española buscas, por exemplo, casa, imagina. Pois sácache imaxes escaneadas dos dicionarios en español. Tamén desde Nebrija, século XVI, non? Pero non podes facer buscas ni nada, o sea, non é comparable para nada. Bueno, pois ese, por exemplo, ese dicionario presentouse na Universidade de Stanford, pediron dicionarios, en plan de Dios, pero quen fixo isto, non? Pois aquí ninguén sabe que se fixo iso, non? Ninguén, non se sabe. Por que? Porque está nos sótanos das casas aí. Non vai a ser que alguén os saiba. Non sei. Bueno, en fin, non falemos de cousas tristes. Entón, por último, os avanzados. A ver, os avanzados hai, pois xa son cousas que o seu uso é moito máis que pouca xente usa, non? O sea, xa non é, son tan, ou que son moi complicados. Entón, por exemplo, están os corpos comparáveis, non? Que son os corpos comparáveis? Os corpos comparáveis son, viste iso que eran os paralelos, unha traducción do outro. Os comparáveis son que non son traducción un do outro. E isto ten a súa explicación. Isto parece, bienvenido, Mr. Marshall. Como alcalde, os vou a dar unha explicación e os la vou a dar. A ver, os corpus comparáveis, por exemplo, valen para linguas que non teñen suficiente corpus traducido, que é o galego. O galego non ten corpus paralelos suficientes. Non hai corpus de inglés e galego. Xa non digo de alemán, digo de inglés. Non é suficientes. Entón, por exemplo, non é viable facer un traductor automático estatístico con corpus, porque non os hai. E se os houvese, sería super custoso. Non? Bueno, así se me estou explicando. Tendedes o tal, o sea, quer dizer, non hai. Entón, o mesmo, a ver, eso pasamos a nós, tamén lle pasa o vasco, pasa o catalán. Entón, cal é a solución a isto? Pois ou somos ricos, que creo que non creo que é a terceira solución, ou a primeira é, pois vale, por este camiño non vamos a ningures, vamos tentar outra vía, non? Cal é outra vía? Os corpos comparáveis, non? Que significa corpus, que vía se está utilizando? Pois a partir de textos que falan de temas parecidos, pero non iguais. Por exemplo, imaginade, collo o Galicia Hoxe de Hoxe, que fala de, pois non sei, algo internacional, pois da tía esta de Italia, non? Vale, collo un texto que fala no Galicia de Hoxe, vale, e collo o The Guardian ou Independent, non? Que falan inglés sobre o mesmo tema, pois é un corpus comparable. Non son unha traducción de outro, non? Pero falan do mesmo tema. Entón, claro, aí xa se complica a cousa. Pero xurovos que teño un amigo que traballa na Universidade de Santiago, que se chama Paulo Gamallo, que consigue construir dicionarios automáticos a partir de corpus comparables. O sea, entendeste esa lógica, non? Corpus que falan de diferente tema, pero que non son unha traducción de outro. Bueno, pois el consigue facer traducción a de traducción. Construir dicionarios tal. Entón, claro, eso é la bomba. A ver, teñen moito erro, O sea, tampouco son exactos. Pero eso é a bomba porque facilita, por exemplo, que mañán nos queremos facer un traductor de alemán galego, non? E podemos construir dicionarios automáticamente de forma moito máis menos custosa que facelos a man, por exemplo. Ou senón tamén que os temos unidos, non? Bueno, entendedes máis ou menos, non? Como ben, depois están ferramentas, que isto xa é pois parses multilingua, bueno, isto nada, isto xa. E depois aplicacións, que realmente o interesante. Aquí hai, é verdade, que podes escoitar. Non hai de falantes. Bueno, o único sería un micrófono. Ah. No computador. Ah, pois si, sí, vamos a probar. Vamos a probar. Vale. Que son as oito. Son os dos. 15 minutos. Vale. Sí, 15 minutos. A ver. Cotovía. Lili. Vamos buscarlo. ¿Suena vos o cotovía de algo? Non. A ver. Bueno, pois o cotovía, coméntovos, é unha ferramenta que, bueno, un sistema que construíron en Vigo, na escola de Teleco, que o que fai é conversores texto-voz. Non? Entón, funciona. Bueno, ahora estará xerando aí como un tolo. Va. Bueno, isto é unha máquina, non unha persoa. Vale, e é impresionante, eh? Con que máis idiomas para galego? Creo que so, para galego, para castelán teñen. A ver, isto hai por eso, bueno, isto hai para moitísimas linguas, sobre todo para o inglés, non? Para o inglés e o español tamén bastante. Por exemplo, isto é moi bon para aprender idiomas. De portugués, non. ¿Eh? Pero, por exemplo, o festival, que é un de software libre, ese sí que hai para portugués. Sí. A ver, que portugués hai, sobre todo, hai para o Brasil. É o que máis teñen. O sea, o Brasil aí sí que... Pero, bueno, isto, por exemplo, é super interesante para saber como se pronuncia determinadas... Bueno, nun idioma que non sabes, pues axuda moitísimo, non? Vale. Entón... Espera, teño aquí. Para o catalán, sí, pero non sei. Sí, ten que haber. Buscades conversor texto-voz. O importante é saber o concepto. Conversores texto-voz, voz que en inglés, si non ven aí, é text, trazo, to speech, ¿no? Text to speech. Entón, buscades aí. Vale. Bueno, e xa para non darvos máis a vara, vouvos comentar só. A ver, hai unha ferramenta de inglés galego. Bueno, ahora acaba de aparecer o de Google, non? Ten unha versión que sigue criterios estatísticos, non? O traductor. E funciona. A ver, para linguas distantes son traductores de asimilación, quer dizer, se entende, xa vale. Xa non se pide máis, non? E depois nós temos un prototipo que está aquí en OpenTrad Labs. Que ahora non funciona porque hai labs, pero laboratorios, o sea, son prototipos, témolo metido aí. Bueno, vos sigues aí e hai un traductor en inglés galego. Vale, e depois, por último, comentarvos, esta é xente que traballa todo ahora en tecnoloxía de lingua, basicamente, digo aquí, depois en Portugal, no Brasil, en España, en xeral, hai moita xente traballando aquí na Universidade de Vigo. Está un que foi profesor meu, non sei se sigue aquí, que se chama Manolo Vilares, e traballa moitísimo nese campo. Bueno, e depois o último, xa, para rematar. Como creo eu que cada onde se deberían dirixir ou enfocar os esforzos, non? No tema da tecnoloxía e da lingua, non? E isto me quedando sen voz. Bueno, a ver, a traducción automática, por exemplo, é moi útil para xerar moitos máis recursos, non? Incluso, por exemplo, agora, sabedes, bueno, non sei cando foi que os profesores de instituto ou algo así que tiñan que traducir as memorias ou, bueno, non sei exactamente o que, tiñan que pasalo ao galego, non? E que houve moita queixa e tal, non? Bueno, pois a nos tumbábanos cada dos por tres o servidor. Estaba todo Dios, o sea, aí traducindo como tolos de español a galego. Bueno, pues a traducción automática vale para algo, ¿no? Para traducir as memorias dos profesores de instituto. Despois, A ver, estamos muy bon, muy ben a nivel básico de ferramentas, incluso a nivel medio, estamos bastante ben, ¿eh? O sea, non temos nada que envexar realmente, así a outras linguas. O que sí temos que envexar é a difusión, porque, por exemplo, eu teño comprobado, nos congresos cando veñen cataláns, vascos e galegos, bueno, que é un clásico, ¿eh? Mira, os cataláns, bueno, son a re hostia, fan todo que flipas, somos os mellores, tal. Os vascos comezan a falar dos erros, 50-50, ¿no? Es decir, bueno, esto funciona, pero esto tampoco, esto no funciona, ¿no? Y os galegos empezamos por lo que no funciona. Bueno, esto no funciona. Bueno, pero esto sí que funciona, es impresionante, de este a oeste. Entonces, bueno, después también otra, muy interesante, pues cuando presentamos otro traductor automático en Barcelona, la primera pregunta que nos hicieron fue, bueno, ¿y cuánto cuesta, cuánto ha costado el traductor, de verdad, eh? En euros. ¿Cuánto ha costado? Bueno, no sé, que nos partimos de risa, o sea, no podemos aguantar. Y cuando presentamos en Santiago, lo que nos preguntaron es si pensáramos en hacer un traductor galego-catalán. No, e nos dicindo, pero que canto se traduce iso? O sea, eu encantado, pero non, o sea, pareceume uns medindo diñeiro e outros pedindo cousas imposíveis. Non, o sea, genial. Vale, entón, depois, por exemplo, aproveitar moito do Brasil, ou seja, crecer, hai moitas cousas que podemos aproveitar do Brasil. De feito, eu teño a teoría de que Google, agora, para facer o traductor, vamos, e eu creo, por unha razón que vos vou ensinar para acabar. Non me lo vou dicir, ensino me lo acabar. Pero que seguramente usaron textos portugueses, corpus, porque non hai, de inglés portugués, ou de outras linguas, non? E meteronlle un traductor portugués galego, o sea, un conversor ortográfico. E a partir de aí empezaron a funcionar, porque senón é imposible. Telo nese tempo que tiveron eles. Absolutamente imposible. Vale, depois o software libre, que é fundamental. Por exemplo, aquí, e ten relación co último, é increíble que a día de hoxe quen está liberando sexan as empresas e os organismos públicos ninguén libere, que é flipante. O sea, de feito, ti contas de un organismo público que libere e sonalle, bueno, é un marciano total, ¿no? E dixe, a ver, pero é que son cargos públicos, o sea, ti debería ser o primeiro que debe de liberar. No. Na Xunta non se utiliza o software libre. O único que temos constancia que fai é eso, Paulo, na Universidade de Santiago. E isto é xeñal, porque que pasa? Paulo libera, pero que ven outras universidades, que neste caso son alemanas, e collen e empezan a facer experimentos co galego. Os alemáns, que a eles dais igual ao galego. Pero o que lles interesa é a tecnoloxía. Entón, claro, é imparable. Pero, por exemplo, o Tilga non está liberado, o Temilga tampouco, os dicionarios, nada, non hai, os corpus do Ramón Piñeiro, nada, non hai liberado nada. Entón, claro, nos agora, por exemplo, hai determinados proxectos que non podemos abordar porque non temos diñeiro suficiente para abordalos, para, non vamos a estar 15 anos facendo corpus, non? Imposible. Sí, hai... Pois sí. Bueno, e depois, xa para rematar, o traductor este de Google, ensino vos o de... Hop. Aquí está. Bueno, entón, ahora meteu o galego, non? Ides ver aquí que está o galego. Bueno, é unha pasada, eh? A mí me parece increíble que meteran o... Sí, entón, vamos por exemplo... Bueno, que queredes que poña? Ah, sí. Non escribo. Joder. Como? Dos puntos. Más rápido. ¿Qué queredes? ¿Qué web queredes? Ostras. Non quero galego, me cago en Dios. Entón, a ver... El BDC, eso, pode ser. Sí, pero que... Sabes algún URL inglés ou americano? Sí, Garmin. Como é? www? Sí. Garmin. Joder. Creo que de Garmin. No, Sí. Guardian. Guardian. Guardian. Bueno, probamos, por aquí me quedo. ¿Ese? Vale, entonces vamos a traducir inglés a galego. Triqui, triqui, triqui. A ver, sí. A primera impresión es... Dios, me cago en todo, Dios. Vale, esa es la primera impresión. Pero que lembrade a frase, traductor de asimilación. Eso sí que te lo claro. Entonces, vamos a meter un artigo, porque si no, así un poco... A cuestión, vos imaginade que no tenés ni idea de inglés. Es de lo que se trata. Que no tenés ni idea. ¿Entendedes o no entendedes esto? Claro. Parece ser un bocadillo por indiano, ¿no? Cuando falan un indiano. Sí, sí, sí, claro, claro. Sí. Presidente francés, país que es diplomática, escola de pois. Claro, primera vez. Eu creo que... Bueno, pero... A ver, eu estou convencido que fixeron a parte de portugués, mira. Unha, por usar esta palabra, zangado, xa, seguro. Vamos, esa seguro, o sea, a partir de traducción de corpus, ¿no? Esa una, pero esta é a definitiva, o sea, a ver, ¿dónde está? Aquí está. No, no creo eso. No quiero ir o translate. Para atrás. No. Bueno, por zangados casi seguro que a través de portugués, pero por esto ya definitivo. Coloca aquí. No, al revés. Es así, espera. Bueno, pues yo... No. Por esto no. Espera. A ver, poñer. Español. Claro, porque tengo un montón de combinaciones. Una pasada. Cambiaron, qué falsos. Por la mañana. Se puñas gallego, puñache portugués. Se lle... ¿Verdade? Un galego. De galego para inglés. ¿No? Ahí está. Qué bueno, qué demostración. Hasta divertido esto. Hasta no sé lingüística divertida. Bueno, pues nada, eso, que si tienes alguna duda o pregunta o que sea. Captura el corpus. A ver, ¿qué quieres hacer? No. Bueno, ¿tienes alguna duda o...? ¿Tienes un poquito más no español galego? ¿O castellano galego? ¿Pero cómo? No es automático. Nos traductores, pero a que te refieres, o sea, falar... No, escritos. Ah, escritos, va, o sea, que probemos, ¿no? Pues, o de Google, ¿crees que probemos? A ver, aquí vamos a probar de español galego. Y vamos a ver. País.es. Vale. .com. Me cago, tío. Que aquí para escribir, flipo, Mal. El pa... Ah, sí. No. Punto com. Y aquí, español, galego, ¿no? A ver si va. Mira, vamos, pero seguro, seguro, y aparte seguro que estatístico. Vamos a mirar a traducción co OpenTrad. A ver, ¿dónde está? Pues, pero vamos a echarse a... No. Ah, ostras, es verdad. Bueno, entonces vamos a hacer una comparativa. El país.com, ¿no? País.com. Es la traducción de llave. A ver, esto fuera. Mira, esto, fíjate que... O OpenTrad funciona mejor que o de Google. Anda. Noticia. ¿Ves? Esta es la versión de Google. Pepe Lonxe, un número de Andalucía, Orense por una semana de campaña. ¿Eh? O Pepe aparte un número 1 por Orense una semana de campaña. ¿No? Vale, y diréis, buah, qué pasada son unas máquinas. No. ¿Qué a diferente estrategia? O estatístico funciona moi ben para linguas distantes, non? Funciona moito mellor, seguro, o de inglés, galego o deles que o noso, pero para linguas próximas o noso funciona moito mellor. O sea, é así. Que vamos a facer? Podías probar con o boletín oficial del Estado e con o diario oficial de Galicia. E ese ten... Ese puede ser acceder sin... No, digo porque él escribe supuestos jornalistas, entre aspas, sí. Que pagamos todo. Sí. A ver, es que... A ver. Bueno, esto es off the record. Nunca diría. ¿Qué? No. A ver, un dos problemas tamén é que non se marca a distancia lingüística do galego respecto ao español. Por iso un traductor funciona tan ben. Sabes? O sea, a distancia de como se construe en galego, como todos construimos en galego, sintácticamente e estilísticamente non se distancia casi nada do español. E entón, claro, un traductor funciona mallado. Por que? Un traductor automático nunca podería funcionar ben con literatura. Sin embargo, face da prova, colles un texto literario, metelo no traductor noso e funciona que flipas. Eso é o fracaso dunha lingua. Bueno, isto é a miña opinión. Isto xa non falo como imaxe, falo como eu mesmo. Claro, porque non ten sentido que funcione ben unha traducción literaria. O sea, eso é imposible, non? Entón, hai... Creo que non é tanto vantaxe do traductor como de mérito de como construímos o galego. Non sei se me explico. Co catalán pasa un pouco menos, pero tamén pasa. Pero que incluso pasa co euskera. Porque euskera, é unha lingua super distante, non? Pero a forma de construir, o sea, o digamos o esquema culto que ten un euskera falante para falar de, te imaginas, de pues de algo técnico ou algo tal, é o español. É o español, porque temos todos o español como, digamos, como modelo por debaixo. Para construir, joder, é lógico que teñamos, é lógico. Entón a cuestión é que, claro, construimos, traducimos palabra a palabra. Non sei, supoño que non. Vamos, seguro que non. No, pero que xa non che digo, mira, co portugués non pasa. co portugués non pasa. Ti colles un traductor de español portugués e non funciona tan ben. E son linguas próximas e non funciona tan ben. Por que? Porque os portugueses teñen outra lingua. O español é unha lingua e os portugueses é outra lingua. Non? Entón eles construen cos seus propios criterios. Non? Son autónomos, por decirlo así. Pero nós, nin galegos, nin vascos, nin catalanes somos autónomos. Entón, os traductores automáticos funcionan guai. Canto máis perto este, claro, entón quedas como Dios. Dis, buas, eso es unha máquina. Non, non, non, é que... O sea, lingüísticamente, bueno, non sei. Mira, podías entender, fai unha reflexión, si queres, sí. Si xa te pede. Sobre como é posible de que traducir unha lei, sea do rango que sea, un decreto ou un orden, ler do orden dun ano ou máis, eses xornalistas entre aspas, que agora están en pre-campaña e que eu penso que podían votar 10 meses de vacación, 10 meses atendendo aos cidadanos, sí. E traballar un mes 3 horas a día. Sí, sí. Porque resulta que tarda o mínimo un ano en traducirse literalmente do poe ao dólar. Despois, alrededor dun mes, en corrección de arroz, do dólar sobre si mesmo. Sí, sí, sí. No, é un buf, que pasada. Bueno, eso está aí, é unha realidade. Pero bueno, tamén, supoño que tamén moitas veces, primeiro porque a xente tampouco coñece que existen este tipo de tecnoloxías, non? Tía, pero tamén para a fenomenalia que teñen cada un diles detrás. Eu creo que... Asesores... Xa. Pero eu creo que eso tamén é unha cousa tamén do sector público, non? Que non fai por optimizarse, non sei como explicarlo. O sea, xa... Porque sí que se podería optimizar moito... No, que non pode ser. No, eso non pode ser, o sea... E encima traducirlo literalmente, que non lle dixo nada. Ni siquiera o porcentaje que se permite... Claro, pero aí xa entramos no monopolio, xa entramos no xogo do monopolio. Porque aí é Prestige, que a voz da caña, o Prestige, que a Xunta di, a que queres para que non sigas dando caña? Vale, pois doucho doga. Vale, pois dasmo doga. De pronto non dan caña, non? Dan yo doga e despois, lógicamente, teñen o seu espazo de poder que despois pasa o correo gallego, que se turna e entón non quererán a chupar da Xunta. Non, pero que fai o exemplo que vos bloqueaban a vos, ni está a vos podermos bloquear durante 20 días ou durante un mes, que foi o que tuveron os docentes para fazer claro. A solución. Mas que non vou bloquear todo o ano? Non. Ben, pois... Bueno, pois pues xa sabemos, está claro. Bueno, non sei. É que... Experimenta con Exeria, que dicía... Ah, ahora. Sí, Exeria, sí. Bueno, entón, vamos ver, Exeria, a ver, o que pasa é que Exeria aquí hai que descargalo. Bueno, vamos descargalo. Bueno, temos 10 minutos, xa. Sí. Se crede, si mentre estamos descargando, facemos o... Sí. Só dicervos que na páxina das xornadas estarán todas, aproveito xa, para irmos avanzando. Na páxina das xornadas, lingonese.org, no blog Galego da Lingua e no blog da Esmorga, están disponibles todos os audios das xornadas e todo o material que se foi presentado por diferentes conferencistas. Vale? Entón, todo ese material agora que acaba de presentar o Xosé Ramón está disponible aí nese PDF para poder experimentar de unha maneira moito máis tranquila na vosa casa. Bueno, entón, o Xeria, conto vos, o Xeria é un dos últimos, é un corrector de linguaxe non sexista, non? Que está baseado algo no, en cousas que se utilizaron no Golfiño e realizouse entre dúas empresas. Tagen Ata, que foi a que fixo toda a parte lingüística, ¿no? Digamos, todo o modelo lingüístico que habría que seguir, cando unha palabra incorrecta e cal é a suxestión, realizou unha empresa Tagen Ata, e nos fixemos todo que a parte tecnolóxica, ¿no? O sea, meter todo ese coñecimento lingüístico nun corrector. Entón, a ver, vamos ver para que funciona. Este creo que o están utilizando agora na administración vicepresidencia, bueno, non sei exactamente de onde. Para que este o que che fai é, digamos, dache, fache unha corrección de estilo desde un punto de vista non sexista nos teus textos. Isto é o que fai, non? Entón, a ver. Creo que hai en español un pero é así, parece ser que os que máis saben diso é os de Tangata. Parece ser que en plan, bueno, que che di, esta palabra non a podes usar por 50.000 razóns. E dis, vale, corrixo unha, pero xa non quero corrixir máis. Sabes, que me quedo como estoy. Entón, nos usamos a estrategia contraria. En plan, que che diga o tal e que non che diga por... O sea, no, o sea, que che da suxestións. O sea, ti cambia o que queiras, pero... Que queda así aquí. No, no, xa está instalado no Open Office. A ver, espera. Vamos a ver. Bueno, a ver, he quedado a 3. Entón, non sei si... Ah, sí, aquí está. Bueno, a ver si funciona, porque para 3 creo que non... Bueno, por exemplo, como era? Os nenos... Nenos... Comen queixo. Vale, comen queixo. Muy bien. Vamos, damos yo xei aquí. A ver si funciona, Desbloquear. Comenzar. Vamos a dar a comenzar. Vamos a comenzar aquí. Comenzar de inicio, sí. Vale, y para chai y dichos nenos. No, eres malo. Entonces, ¿qué poner? O a infancia, a población infantil, los nenos e nenas, as nenas e nenos, o os nenos barras. Un buen exemplo, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, para textos, es fantástico. Sobre todo, supongo que para el de vicepresidencia y tal, de igualdad. Bueno, pues eso, vale. Bueno, pues en la cabeza aplicamos muchos menos los que iniciamos e das que iniciamos con facer esa. Esta última conferencia, esta última exposición que me estás aquí, amigo José Ramón Pichel, agradezo en nome da Esmorga, de toda a organización, a vosa asistencia a todo este ciclo de conferencias. Convido-vos, como dixe antes, a virdes a estes últimos dos eventos, que son hoxe ás 9:30 na Esmorga, que a pouco, unha hora, no concurso Planeta NH, e a mañá ás 12:30 música capoeira con o mestre Boca de Río. Son ambas actividades completamente gratis. Lembrar tamén que aqueles e aquelas que tiveren a inscrición para o diploma, este será entregue entre as semanas de 2 a 7 de marzo na propia local social da Esmorga. En fin, non sei se haberá unha nova oportunidade para o ano que ven nas terceiras xornadas de lingua, e se serán como estas ou non. En todo caso, até sempre.